Ten czas leci. Za momencik będzie piąta. No właśnie, minęła godzina piąta, program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 dzień lipca mamy. Dzień dobry. Trójkowy budzik. A drugą godzinę budzika rozpocznie Smolik i Nowika. O, nawet się zrymowało. Tea time. Tea time. O tej porze to raczej coffee time. 4 minuty po godzinie 5. Odpoczywamy trochę od upałów. Teraz od 12 stopni w Opolu i w Katowicach do 18 w Trójmieście. Dużo chmur i deszczu przez cały dzień dzisiaj. Najwięcej opadów na północy i w centrum. Prawie wszędzie możliwe też burze, lokalnie intensywne i z gradem. Proszę uważać. Temperatura najchłodniej nad morzem w ciągu dnia. 19 stopni w Koszalinie, 20 na Helu i w Świnoujściu. 21 w Gorzowie, 23 we Wrocławiu, 23 także w Łodzi i w Warszawie, 24 w Białymstoku i w Kielcach, 25 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Bielsku Białej i Opolu. Lato wróci podobno dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Odpoczywamy sobie od upałów, a co? Zacznę nowe pisać życie, po macku pierwszy krok. I nikt nie znajdzie mnie nad pustą listą życzeń. W każdą literę zaknę moc. Już we wtorek me marzenie zacznie rosnąć, z godziny na godzinę wciąż. Jak klejnot spełnia życzę, jak wyśniony dla nas dom. To będzie piątek, gdy zakwitnie miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino, znowu muzyka spłynie z gwiazd. To będzie piątek, gdy zakwitnie palce, sznur nam cieknie sekund, nocą tęsknota snuje sny. I latarnie oczu liczą dni, co w biegu, mijając nie przeszkodzą mi. Od poniedziałku zacząć pisać nowe życie, tym czego nie wiem cieszyć wzrok. I listu życzeń znowu ci coś skrycie, w czwartek zapomnieć wszystko, bo przyszedł piątek i zakwita miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino, znowu muzyka spłynie z gwiazd. Bo przyszedł piątek, Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Piątek. Piątek i jutro. Spokojnie. To jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj czwartek, ale może ktoś już dzisiaj ma piątek i rozpoczyna urlop albo weekend. Proszę dać znać, jeśli to u Państwa piątek. Budzik @polskieradio.pl i 71335. Pan Remek napisał. Tradycyjnie na pana Remka można liczyć. Jedni biegną do pracy, inni do autobusu, pociągu, kolejki. A ja biegnę pobiegać do lasu, na międzyborowskie wydmy polodowcowe. Co z tego, że pada? Właśnie wtedy jest najlepiej, a zresztą jakie pada? Ledwo kropi. Uśmiech i do tego całe 17 stopni Celsjusza. Twardym trzeba być, a nie miękkim. Tym razem około 15 kilometrów czeka. W piątek też pan biega? Czy jest jakiś wolny dzień? To już weekend prawie, o tym przypomina Charlie Winston. Roll the window down, let the wind blow in. Turn the volume up, let the rhythm kick in. The week is out, the day is done. I work so damn hard like

widzę walkę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Syreny, Artur Rojek, 16 minut po piątej. To sprawdzamy teraz zapowiedzi dnia z agencji prasowych 12 lipca 2018 roku w Polsce i na świecie. Jak się zapowiada? W Warszawie rozpocznie się trzeci szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Politycy będą kolejny raz rozmawiać m.in. o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata, problemach naszego kontynentu oraz roli Europy Środkowo-Wschodniej w środowisku międzynarodowym i współpracy między suwerennymi państwami. O 10:00 w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie rozpocznie się rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Wśród wezwanych świadków jest m.in. prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, a po zakończeniu tej rozprawy ogólnej rozpocznie się kolejna rozprawa, która ma być poświęcona reprywatyzacji kamienicy przy Mokotowskiej 40. Rada Dialogu Społecznego także dzisiaj zbiera się o godzinie 11:00. Zajmie się propozycją wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na przyszły rok. Rada zajmie się też propozycją wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Rząd proponuje, by minimalne wynagrodzenie wzrosło z obecnych 2100 do 2220 zł. O 10:00 z kolei Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego w okresie od stycznia do maja. O 11:00 prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Marek Niechciał przedstawi informację o wspólnej z Ministerstwem Rolnictwa kontroli dotyczącej cen owoców. O 13:00 w Ministerstwie Kultury ma zostać ogłoszone nazwisko nowego dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. We Wrocławiu o 9:30 już proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Wsparcie dla Afganistanu będzie głównym tematem drugiego i ostatniego dnia szczytu NATO w Brukseli. Uczestniczą w nim przewodniczący 29 krajów sojuszu. To dzisiaj za granicą. A w Londynie ma zostać opublikowany strategiczny dokument rządowy dotyczący planów związanych z Brexitem. A myślałem, że Chorwacja już wszystko załatwiła. Prezydent Rosji Władimir Putin spotka się w Moskwie z przywódcą autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. I jeszcze jedno wydarzenie. W Innsbrucku w Austrii odbędzie się nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego. Tak, jeśli chodzi o wydarzenia zapowiedziane i zaplanowane, zapowiada się 12 lipca 2018 roku w Polsce i na świecie. Już prawie 19 minut po piątej. Kocica, TSA. 24 minuty już po piątej. No i świeża prasa przyjechała. To zaglądamy do gazet. Na pierwsze strony przede wszystkim. Rzeczpospolita pisze dzisiaj: efekt RODO, urzędy zasypane skargami. W ciągu miesiąca od wejścia w życie nowych przepisów Polacy złożyli ponad 600 wniosków o ukaranie firm, które je przetwarzają. To artykuł z pierwszej strony Rzeczpospolitej, a Rzeczpospolita pisze też: zmiany bez poparcia. Polacy nie wierzą, że reformy PiS poprawią jakość sądownictwa. I sondaż. Jak ocenia pan, pani działanie Trybunału Konstytucyjnego po zmianach przeprowadzonych przez Sejm obecnej kadencji? Źle 53% Polaków, dobrze 30%, nie wiem 17%. Rzeczpospolita na pierwszej stronie także o szczycie NATO. Donald Trump ruga Niemców w Brukseli. I ten sam temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Trump, szczyt nieprzewidywalności. Donald Trump żąda od sojuszników radykalnego zwiększenia wydatków na obronę i znów ostro krytykuje Niemcy, między innymi za Nord Stream 2. Nikt nie wie, co przyniesie jego poniedziałkowe spotkanie z Władimirem Putinem. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie także: Gawłowski może wyjść na wolność. Stąd sąd zdecydował, że jeśli poseł PO wpłaci 500 tysięcy kaucji, może opuścić areszt. Prokurator już zapowiedział zażalenie. To Gazeta Wyborcza, a Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie także o szczycie NATO, ale także taki temat. KRS przepytuje sędziów z poglądów. Kandydaci muszą przygotować się na polityczne pytania. Krajowa Rada Sądownictwa chce wiedzieć, jak oceniają decyzje PiS dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Ten temat dzisiaj na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Z kolei Gazeta Polska Codziennie. Sędzia Iwulski szkolony i wyróżniony przez WSW. Sędzia Józef Iwulski, członek PZPR, mąż funkcjonariuszki SB, nie tylko orzekał w procesach politycznych stanu wojennego. PRL-owska przeszłość sędziego, wyznaczonego przez prezydenta do pełnienia obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, kryje znacznie więcej. Umiejętności zdobyte w Szkole Kontrwywiadu Wojskowego i rodziców w MO. Nowe fakty na temat sędziego publikuje historyk Sławomir Cęckiewicz i komentuje: dziękuję za takie wolne sądy. To dzisiaj pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. I jeszcze fakt i Super Express. Fakt: nasze pensje będą wyższe, wystarczy jedna decyzja premiera. Najwyższa Izba Kontroli namawia rząd, by obniżył składki odciągane od pensji Polakom. To oznaczałoby podwyżki wynagrodzenia dla milionów ludzi. Co planuje premier Mateusz Morawiecki? Takie pytanie w fakcie. O pieniądzach także Super Express. Waloryzacja, o 9 zł. Emeryci w szoku. To efekt szalejącej drożyzny. O pieniądzach dzisiaj w Fakcie i Super Ekspresie na pierwszych stronach. Tak wyglądają dzisiejsze gazety, dzisiejsza prasa, dzisiejsze dzienniki. Dla ciebie dedykacją. Wiem, że kiedyś byłeś już na dnie, przez co przeszedłeś, wygrałeś to. Teraz już niczego nie bój się. Czuję. Jestem w pobliżu. Wiem, że kiedyś byłeś już na dnie, przez co przeszedłeś, wygrałeś to. Teraz już niczego nie bój się. Czuję. Nic nie musisz udowadniać mi, błędów swych uzasadniać. Ważne, żebyś na to przystał. Dla mnie zawsze i wszędzie będziesz błyszczał. Było lepiej, było gorzej. Myślałeś, że Bóg już nawet nie pomoże. To, co było, jest legendą. Teraz jesteś ze mną. Byłeś już na mnie, przez co przeszedłeś, wygrałeś to. Teraz już niczego nie bój się. Przeszedłeś, wygrałeś to. Teraz już niczego nie bój się. Jestem w pobliżu. To Sisters, siostry Przybysz, mają znowu koncertować razem w najbliższym czasie. A za nami już w 5:30 najwyższa pora, żeby znowu sprawdzić, co czeka nas dzisiaj w pogodzie. A to będzie bardzo ładny i słoneczny dzień, ale nie w Polsce. W Madrycie i w Rzymie 35 stopni, w Atenach 34, gorąco też w Chorwacji oczywiście. To tam ponad 30 stopni, a u nas od 19 nad Bałtykiem do 25 na Śląsku i w Małopolsce. Dużo chmur, sporo opadów. Spoglądam właśnie na najnowsze mapy. Przed południem najwięcej deszczu ma być na Pomorzu, Warmii i na Mazurach. Później deszczowe chmury przemieszczą się przede wszystkim do centrum. Padać może też na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim. No i znowu burze dzisiaj mogą się pojawić. To głównie po południu. Chodzę po te skło, się i jakiś niepokój się we mnie wzbudza. Zimno lodówki szczypie mi uda. Dżingle radiowe kręci mnie kapitalizm, chyba podnieca wyzysk i nadmiar. Mówisz to normalne, to normalne, nie martw się kochanie. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj. Jeszcze pamiętasz, jak na pierwszej randce zabrałeś mnie do McDonalda w dziwnej podniecie. Spalają korpo Big Boys w tych koszulkach z name tagami. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Tuż mi wyświęcono mopem, tu podjarzeniowego, światła najgęstszym snopem, na tej posadce w Tesco. Tuż mi wyświęcono mopem, tu podjarzeniowego, światła najgęstszym snopem, na tej posadce w Tesco. Tuż mi wyświęcono mopem, tu wszystko cicho namawia do grzechu, a ty się pocisz w swojej dewocji. Kochaj mnie w Tesco bez pośpiechu, niech piekło pochłonie nas w ramach promocji. To Julia Marcel, tymczasem już 5 minut po wpół do szóstej. Sprawdzamy, kto dzisiaj obchodzi swoje urodziny. 12 dzień lipca, przypominam. W 1951 roku urodził się Piotr Pustelnik, polski alpinista i himalaista. W 1971 roku Tomasz Kamel, polski dziennikarz i prezenter telewizyjny. W 1973 Maja Konarska, polska wokalistka zespołu Moonlight. W 1977 Magdalena Wilk, polska adwokat znana z programu Sędzia Anna Maria Wesołowska. A w 1971, czyli w tym samym roku i tego samego dnia, gdy Tomasz Kamel, urodził się także Leroy, polski wokalista hip-hopowy, a także od niedawna poseł na Sejm. No to panie pośle, proszę pośpiewać. I'm a little bomb. Leroy, dzisiejszy jubilant, pan poseł Leroy. Pan Marek napisał, u nas dzisiaj też upalnie, pozdrawiam z Barcelony. No, na razie w Barcelonie 23 stopnie, to może nie upalnie, ale faktycznie później będzie gorąco. Pozdrawiamy gorącą Barcelonę. A pan Tomasz, witam. Mój weekend zaczyna się już za 800 kilometrów. Na razie jestem w trasie pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. Oczy napawam pięknem Beskidów, a uszy Trójką. I jeszcze pan Robert, bo pytałem o festiwale i koncerty, na które się państwo wybierają w najbliższym czasie. Mnie inspiruje Festiwal Artystów Ulicy Ulicznicy w Gliwicach. Przez cały lipiec jest szansa na spotkanie z żonglerką z teatrem ulicznym. Dla mnie bomba. Pamiętam spektakl z ubiegłych lat, kiedy na gliwickim rynku widzowie rozsiedli się na specjalnych matach, podziwiając spektakl The Yelling Kitchen Prince. W tym roku dla mnie trudniej, ponieważ piłka nożna w Rosji, ale myślę, że wygospodaruję parę godzin na to wydarzenie, a wydarzenie ma miejsce w lipcowe weekendy. No piłka nożna w Rosji to jeszcze tylko przez jeden weekend, jeszcze tylko sobota, niedziela i po mundialu. Światło gwiazdki na pościeli mi się moje śpią na ziemi. Wcześniej śpiewał pan Artur Zmysłowicz, teraz Leny Valentino, Chłopiec z plasteliny, a teraz Korneliusz Pacuda, no bo już za 16 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Gail Zeiler to prawdziwe nazwisko Casey Jones, dziewczyny z Kalifornii, którą pociągnęło do Nashville, stolicy muzyki country. Jest bardzo zdolna, pisze piosenki, w związku z tym tworzy zespół. Pod koniec lat 80. nazwała się Ethel, a jej zespół złożony z dwóch koleżanek The Shameless Hussies, czyli bezwstydne pannice. I otóż pierwszy przebój Taking My Pain to the Bank jest piosenką ironiczną, ale jakże świetnie pomyślaną. Niosę do banku mój ból. Odszedłeś ode mnie i proszę państwa, tak się stało, że napisałam piosenkę, cierpiałam, wypłakałam tysiące łez, ale te łzy przemieniły się w wielki przebój, bo nagle ta moja piosenka spowodowana tym, że odszedłeś ode mnie, ba, że tęsknię za tobą, a ty nie zwracasz na mnie uwagi, stała się wielkim przebojem. I teraz ja jestem górą. I wrote this song to tell the world how you burned me. I wrote this song to even up and make you pay. I just wanted to explain how you caused me all this pain. With your vain and selfish, cold and cunning ways, I cut a demo, sent it to Nashville, never really thinking it would ever sell. But now the damn thing hit the charts, and even though you broke my heart, now I'm cashing in, baby, and you can't go to hell. Do tell, do tell, do tell. And now I'm taking my pain to the bank. I'm taking my pain to the bank. It's kind of ironic, kind of a joke. I'm still broken up, yeah, but I never broke. I hope you get to hear this little song that I wrote, 'cause I guess I got you to thank. When I'm taking my pain to the bank, I'm not one to spoil your fun, so don't you worry. It's not my style, and in a while I just won't care. Nah, nah, nah, nah, nah. Because my new song is a smash, and I'm stuck here with all this cash. I know I'm having a ball, so I guess we can just call it square. Yeah. And now I'm taking my pain to the bank. I'm taking my pain. I do have some fun with my dough. Writing rhymes about your cold heart while climbing the old church with greenbacks and heartaches to blow. And now I'm taking my plane to the bank. I'm taking my plane to the bank. It's kind of ironic, kind of a joke. I'm still broken up. To Korneliusz Pacuda. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia jutro o podobnej porze. Za 11 minut będzie 6. Jestem kamykiem lecący w twoje okno, stukotem dziobu ptaka w rytm alfabetu Morsa. Niepodlewaną ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat. Spadochron, Mela Koteluk. Dokąd polecieć? Dokąd? Meldunków ze świata dzisiaj sporo. Po Barcelonie i Arabii Saudyjskiej pan Antoni napisał: pozdrawiam z Pekinu. Za chwilę wybije południe, więc przerwa obiadowa w pracy. Za chwilę to będzie 6. Jest super, prawda?